Bir bahay var mı? Ha? Ne mahtam? Ne mahtam? Ne mahtam ilk kez sözse vissa? Ne mahtam? Bahay var mı? Ne kez sözse vissa ki haber? Ne, csorn is fent a vizet. Csorn már fent a vizet. Csorn már fent a vizet. Fent engedjen a vizet, nem? Mit mondod? Már nagyon már, nincs nyomás. Nyomást. és elocsolnának. Befejeztétek a sírozást, vagy holnap is lesz? Hova lesz a takarás? Na. Az meg lett ide. Akarok paradicsomba feszteni, majd berakom a még YouTube-ba most meg. Aztán köszönjük egy nagy csomó. Nekem én ott a muszka adott ütleni majd a látod, az a sarkot én sem akar menni a elhőben. Nem, teszed a forogjon le. Forgatni nem tettem oda, hanem így betettem, és itt ez vízényel szépen le. Hogy alulra, most nem ilyen levelére folyjon, hanem alulra csak. Akkor beteszed. Beteszed. Hány kommentek? Mit mondott? 8 óra. Nem tudom. Hát de majd a viszi a bágerre a fődettel, nem? Mennek a fiúk is? Érdekesebb, kevesebb munkájuk mindenki. Ott a internetés mégis lefogy. Nagyon gyorsan fogy. És le gyorsan fogy. Százagás van, biztos nem elég énekel. És addig fogy a kódolokon rajta. Elmégy te is, nincs több ödörként. Megetek még egy külön. Sose van nyomás, ha jól látom. Elmi nyomás nem volt. Most egy gyorsabban hal. Ez malacok vagy hízók, amit visznek még csak oda? Hízók. Már hízók? Na, malacok nem nagyon van. 40 kg. Akkor egy ideje hízók. Nem akkora, mint a miány? Nem akkora. Ez nem lesz. Hal, legyen. Miért kell találni? Amikor a Viki telefonált, hogy menjetek bérni, akkor bementetek aztán? Aja, kapom ki, de a szemcset még így. Te is évi? Olyan kis édes, mi a fene vackot nem kaptatok, olyan... Csokoládét. Mi? Nem mondta valakit, hogy igaz is kaptam? Nem, hanem mi a csoda volt, hogy... Épp akkor szálltam én is be megnézni, hogy van ez az akciós valami. Na és akkor ott. És akkor láttam, hogy a Vic olyan sokat vett. Sok. Biztos mindenkinek gondolt, hogy legyen mindenki kapjon. Addig kaptam most, mert ott volt a több. Ha elmenne ott senki, akkor biztos szart. Akkor nem kapnátok ennyi mindent, mi? Hmm. A Vicék is kitettem maguk ki. A sárcok összetű komák. Ja. De a végén meg összeveszitek, hogy ne dolgozzanak. Mert felszték a traktorizmusukat, aztán elégettek, nem csináltak semmit sokat. Egy ideig, a jó kéne, egy rossz, egy semmit. Valószínűleg is nagyon hátra fölött, csak ott átékeljük. Nem baj, itt nem annyira felett dolgozni, én már rájöttem. Ő nem annyira dolgos. Ő meg azt illetes, amikor volt túrás, akkor sem jön, nem csinált semmit. Ott átvált, kitárt le túrja. Várta, jó szerencsét. A Dóri csinálta? Akkor nem volt maradt. Ja. Elegítve, összeveszétek egymásra, pihent. Jó. De azoknak nem szólhat az öcsém, mert hát akkor mit szólnak, mi? Szépen álltak a Bella lapátnyelen osztán, vagy ráadom. Hát miért nem ti is úgy álltál és beszélgettél velük? Hozottak is, hogy kettem állnak. Hát, így ők állnak, te is állt. Ha meg dolgoznak, te is dolgozol. Pihenni neked is járja. Na te is hányta? Hányogat, hogy lassan, úgy teszem, hogy hányogat. Hányogat. Megint ott a hány éves. Hát, hogy meg kell neki ott hány. Ki kell dolgozni magát, a bíjon aludni. Amúgy nem bírnak. Egyrészt a fejét már úgy holtkol, hogy ezt csak nem. Bírakat hallom, szó sincs arra, hogy csak ott beszélek egymással. Értelmetlenségül. Nagyon kíván. Köszönöm, hogy látni rajtuk most már. Ezt komolyan gondoltam, hogy be lesz csak a tévé. És mondtam, hogy van ilyen alkalmazása a szatraknak, hogy nincsen, hogy lekódolva te bírsz nézni 20 csatornát. Bírod nézni az IMC-t, filmklubot, meg egy pár, 4-5 film csatornát bírsz nézni, vagy 7-8-at. És akkor az betéve. Sem idegesít a tévé, addig van a tévé fölcsavarva. Nem jó gondolkodom, nagy. Ha a születenek sincs ki. Mit ráér? Nekik ilyen basszokat nem tud csinálni. Elrendezik a fűleket, hogy szabadok. És én érdekelnek. Egyszerűen nem veszem fel őket. Hm? Nem veszem fel a dumájukat. Nagyon kezdem észrevenni, hogy eddig olyan 4-5 éven át nagyon irányított volna Ferikkel. Nagyon észrevettük most már. Kezdem nagyon észrevenni. Ki nem tetszik, hogy vett tévét is nagyon, nagyon manipuláltat. Már jó ideje. Nagyon próbálnak manipulálni. Nagyon is. Sintetem más olyan fonalak menne a napnak kicsikára. Arra megyek, hogy még több legyen egy nap. Ha egyáltalán lehet kapaját. Ha megengedik. Ha nem, akkor nem tudom, hogy ha lesz interneten most sintetek nélkül maradok egy hónapra. Hát de várjál, most ez hány hónapig van bevezetve? Nincs ez dolgosában sem ennyis sem. Addig amíg el nem fogy. Olyan 70%-kor már elfogyott. És akkor aztán? Aztán nem, nem fog fizetni, hogy sívjál ki. És akkor aztán már nincs is egy intesszív. Nem van, úgy teszem, hogy... Tíz igályi fizetek. Egy hónapra. Nem, hogy... 800 nál, ha sok. Nekem. Nem tudom, hogy ilyen. Szép, hogy felnyesz a Skype-on tisztességgel. Az agyamban tovább építeni, nagyon le van épül a szervezetem. Így tornáztatni magad napi 4 torna. És ezek a tornázik egyetek. Spesacske. Una vita in paro. Io. Ez egy templán volt ez, ami a csodas írta a tojás. A Viktor. Hát, hogy szerd. A tegnap jött, csak be volt szárva, szóval. Szártott tegnap? Be volt. Most már elmileg nézte? Nem írtak, nem most sem. Csak az. Vagy szólsz neki, vagy szoktad látni, nem látod abszolút? Na, most nem láttam, nem. Az A1-be ismét. Ja, másban már új, mi a csoda jött ki? Milyen évetted már spanyol zarabos fagyit? Volt a kis 240, idő. Mi? 250. Annyira? Igen. Volt a kis ideában is fagylag. 62-ben csak amaz a másik fajta nem volt itt, hogy most a mára volt-e amaz a másik fajták. A mára nem minden. Én most megtenni majd a vizet, mert nagyon-nagyon el van száradva. Itt a szárazok színét. Hát egy vizet. Ki veszed? Nem bírom. Add majd, de milyen mellett föl. A Bibi nem kapott reggel zöldet. Mondja is, négy álva. Láttad, hogy nyíl neki a kötyája, vagy hogy mondjam, ott a lábainál nyíl a hája. Vagy majd kimegyek én. Hát, hogy hízó, liba. Hízik a liba. De hogy hízik kenyere? Nem tudom, szereti a hasát, az hízik. A másik nem volt ennyire hízott? Annak is volt valami lógott, tudod, egy időben neki ott. Ja, a fiatal korában nagyon kövér volt. Ha. Azt hiszem, lógott a hája. Emlékszem, hogy ilyen volt, ilyen hájasak volt. Igen, igen. Aztán megöregedett, akkor mindig karcsú lett. Igen. Castello togliere fonte a Samodra. Tanto avevo fatto la notte. Oh, faccio tu, pagliami. Voglio tutto il salino innamorato. Mi dai il cambio di più. Sì, ma... No? Mi ha fatto più il cambio di più. Sono per più. Azért volt, mert összesen az a föld nem ugyanott van. Tehát a föld egy más arra felé is szoktás az es. Mondtam, hogy arra felé esek, pont az igaz. Abban jártak volna, hogyha nem, ami a szállás körül az kellett volna, hogy a kutyás faszak, azokat kellett volna. Nem tudom, meg kell nézni. Jobban jártad, hogy a szállásnál is a következő. Én megkötöttem. Érdekel el vagy keveredve, hogy silóztak. Mi a fél? Hát mit élek az enyhet, hogy mennyit silózott, hogy volt már silózott. Na már nagyon sokáig, de nem tudom, hogy vagy elkeveredve. Egy hónap még rólni, és nincs van itt. Ha már egyen még egyet, én nem tudom. Hát itt mondja ki szóltam el abból, hogy Dalát nagyon kellett kapnak az itt, hogy egyedül a kis balasszik azok, amit kapnak Dalát. A kúgóban kimondottam, hogy kapnak. Ám ezt akkor le kell vágdosni őket. Arra vagy képes a csaspor? Igen. Szóval szarró dolgokat hallgat. Kezd most már jobban folyt. Kérdezett, nagyra becsültem, mikor szólnak. Ha egyáltalán szólnak. És nyugodtan bírom a saját privát szférámat is közbe építgetni. Jaj, én neki nem tudom hány év után szóltak, vagy hogy mondta. Egy év után, több mint egy év után, két évre. Na. Addig kell valóban másodszorban. Megyek bekapcsolgatni? Be van, majd a része. Előtt. Ha vagy beszélsz ilyen fél normálatlanul, vagy akkor be van már ott is. Nem igaz, nem bész odaírni, oda jönni is, akkor bekapcsolni is. Ha oda mentél, van, eddig tartott volna. Most az a sok hülyeséget kinek mondod? Nem tudom, hogy ebben mit akarsz elérni. De nem nagyon szépen, ha nézem jelzik. Ott még tönkre ment, hogy 3-4 láttad. Miért nem fogod ide? Nem tudom, hogy mit mondja valami, meg ezt a hagymáját, vagy valami. Megfelejtetted el, hogy be kell raknod a csületemot, ahogy oda folyassad? De... De most tényleg locsolsz, nem? Ha be akarod tenni, akkor nem locsoltál. Ha majd akkor beteszem. Na, most nincs nyomás. Alig fogj nézni. Jó, tézzetem majd mindjárt. Na. Megnézem, hogy elején én ott oppá, bocsánat. Mit? Na, mi az ilyen? Mi az a tizet? Mi az a Azért, hogy a fejt kertő megyek. Hova? Majd mindent, menni a másikat, azt a gyorsat, vagy kell-e szerződés, vagy szerződés nélkül megyek. De kaptam valamit a telefonomra, nézted? Mit érek, hogy kaptál, vagy nem kaptál? Nem tudom, valami, hogy most nektől kapcsolatban, vagy mivel kapcsolatban, nézd már meg egy SMS kapcsolatban, de nem tudtam rájönni, hogy csak te hirdetés kapsz a jettert, és azon nem jött szórakozzál. Akkor a jettert, hirdetés kaptam. A drága jettelt, közben meg baszott adni nekünk. Internetet. Ugye jettem. Ez nem is ír odáig. Nem, felkeltem a más. Na, mit kaptam? Ugyeltek a lábad be? Na. Nézd már ki a tövegbűt. Semmi értelmeset. Ezt az a hülyeséget, meg következménye. Milyen hülyeséget? Milyen hülyeséget? Milyen hülyeséget? egyszerűen. Bemegyek. Na, akkor